दूजे से है पास एक दूजे के हैं फिर भी बढ़ रही है क्यों दूरियां प्यार के ये लम्हे हैं हमने पल पल खोए हैं जाने कब मिलेगी वो नजदीकियां समझे या उनको समझाए